ग्रहण मिथक और यथार्थ तीसरा भाग। आजकल हाई स्कूल की किताबों में भी ग्रहणों और उनके प्रभावों की जानकारी दी जाती है, फिर भी भारत के ज़्यादातर लोग ग्रहणों को देखने से डरते हैं। ऐसा नहीं कि प्राचीन काल में भारतीयों को ग्रहणों के बारे में जानकारी नहीं थी। 1500 साल पहले प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद आर्यभट्ट प्रथम ने अपनी पुस्तक आर्यभटी के गोलाध्याय में इनका स्पष्ट उल्लेख किया था। जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तब चंद्रग्रहण होता है, और जब पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्ट ने ग्रहणों की तिथि और अवधि के आकलन का सूत्र भी दिया है। इसके बावजूद ग्रहणों को देखने के प्रति आम लोगों की धारणा में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। इसके लिए लोगों की अज्ञानता को दोषी ठहराने के बजाय इन असंगत परंपराओं के प्रचलित रहने के कारणों पर ध्यान देना उचित होगा। ग्रहण संबंधी अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं इसका पता इसी बात से लगता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जैसी घटना हमारे अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं। दुर्भाग्यवश भारत में मीडिया का रुख भी बहुसंख्यक लोगों के मतानुकूल है। इसका प्रमाण 26 फरवरी 1980 को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान मिल गया था। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जब ग्रहण नजर आया तो दूरदर्शन ने उस अवधि में फिल्म का प्रसारण करना उचित समझा, ताकि लोग घरों में ही बंद रहे। महानगरों की सड़कें भी सूनी हो गई थी। इसका प्रमुख कारण था ग्रहण को नंगी आंखों से ना देखने की सदियों पुरानी परंपरा। उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में वह पूर्ण सूर्य ग्रहण 82 साल बाद दिखा था। ग्रहणों से जुड़े दुनिया भर के अंधविश्वासों की एक झलक। इस अध्याय में हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित ग्रहणों से जुड़े अंधविश्वासों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। स्थानीय धर्माधिकारी या शासकगण किन कारणों से इन अंधविश्वासों को मानते आए हैं इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। प्राचीन काल से विभिन्न जनसमुदायों में ग्रहणों की अलग अलग व्याख्या की जाती रही है। यह व्याख्या उन समुदायों के धार्मिक कर्मकांड से प्रभावित होती रही है। अधिकतर संप्रदायों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को महामारी, युद्ध आदि जैसी विपत्तियों के आगमन का सूचक माना जाता रहा है। ग्रहणों के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह आम परंपरा रही है। विभिन्न धर्मों में यह परंपरा अलग अलग है। इसका मकसद ग्रहण जैसी विध्वंसकारी घटना से बचना और उसे जल्दी समाप्त करना है।